इदानीं प्रागभाव इदानीं अत्यंत भाव ऐसे काल में प्रागभाव अत्यंत भाव का समानाधिकरण प्रत्यय होता है। इदानीं घट अत्यंत भाव इदानीं घट प्रागभाव इसे प्रतीत होते इसलिए मानना पड़ेगा एक काल में प्रागभाव अत्यंत भाव रहते हैं, किंतु देश में एक रहने के लिए ऐसे प्रतीत नहीं होती। देश से तदभाव समानाधिकरण न किंचित करना प्रागभाव अत्यंत भाव प्राचीन नायक घट के प्रागभाव अथवा ध्वंस के जीवन कपाल में घट का अत्यंत भाव नहीं मानते। नव्य तारीख के लोग तो मान लेते हैं, प्राचीन लोग कहते जहाँ प्रागभाव रहेगा वहाँ अत्यंत भाव नहीं रहता है। देशे तो कपाल में घट का प्रागभाव रहेगा तो अत्यंत भाव नहीं रहता है, अत्यंत भाव जहाँ रहता है भूतराज्य में वहाँ प्रागभाव नहीं रहता है। उभय साधारण सामानाधिकार में किंचित के प्रमाण नास्ती यदि पूरा पिछले कारण पर सिद्धांत कहता है तेनावाच्य ये प्रमाण है। प्रमाण नहीं क्यों मिथ्यात्व अनुमित है श्रुति आदि से प्रमाण का मिथ्यात्व अनुमान भी प्रमाण है और श्रुति आदि भी प्रमाण है। आदिपते कपरादिर घटादि उपादान अनुपत्ति परिहार किया गया था। घट कपाल में घट का अभाव भूतल में घट का अभाव, किंतु कपाल में घट का प्रागभाव है भूतल में नहीं है, ऐसे कपाल घट का पालन कारण बनता है ये भी कहा गया था। श्रुति से शुद्ध होता है मिथ्यात्व अनुमित प्रमाण प्रागभाव है और घट वहाँ नहीं मिथ्या है। घट के अधिकरण में कपाल में घट का अत्यंत अभाव अनुमान से सिद्ध होता है। प्रतिपन्न उपाधु त्रैकालिक निषेध प्रतिपन्न तंतु में पट दिखता है उसी तंतु में पट का अभाव इसे मिथ्या है। अशुद्ध भी नहीं है नाती किंचन विश्व मिथ्या है सर्वत्र अभाव है ये प्रमाण है। विषम सत्ता का भावाभाव अविरोध पूर्व उपादित यदि घट कपाल में है उसका अभाव कैसे रहेगा, यदि अभाव है तो घट कैसे रहेगा। भाव अभाव का विरोध होता है तो इसका पहले दिया गया निर्णय सम्मसत्ता का भाव अभाव का तो विरुद्ध है। व्यावहारिक घट है तो व्यावहारिक घट अभाव नहीं रहेगा और पारमार्थिक घट अभाव है व्यावहारिक घट अभाव है तो प्रातिभाषिक घट रह जाएगा। व्यावहारिक जल अभाव है प्रातिभाषिक जल है। विषम सत्ता का भाव अभाव और अवरुद्ध विषम सत्ता का भाव और अभाव में कोई विरुद्ध नहीं मैंने प्रतिपादन किया। जैसे जहाँ जल कल्पित है हम व्यवहार के जल अभाव है, इसी प्रकार पारमार्थिक प्रपंच भाव ब्रह्म में है और व्यवहार के प्रपंच है। न तो असत्य अतिव्याप्ति असत्य में अतिव्याप्ति असत्य में यहाँ लक्षण की क्या लक्षण चल चल रहा है स्वास्थ्य अत्यंत प्रत्येक इत्यात्म असत्य स्व अत्यंत भाव अधिकरण सत्य में प्रतिमा अत्यंत भाव अधिकरण में ही प्रतीयमान है। अत्यंत शास्त्रनिष्ठ अत्यंत प्रतीत जहाँ जो वस्तु शास्त्रनिष्ठ अत्यंत स्वास्थ्यनिष्ठ का है स्वास्थ्यनिष्ठ कहन से शास्त्रनिष्ठ अत्यंत भाव प्रतीत अत्यंत भाव से है, किंतु केवल अत्यंत भाव के लेकर नहीं कहते इसे सत्यविकारण का तो असत्य का अत्यंत भाव मान नहीं मानते हैं तो भी वो माधव लोग मानते हैं तो मानते हैं तो असत्य बौद्ध लोग भी मानते हैं असत्य की प्रतीत होती है तो कुछ असत है तो प्रतीत होने पर भी सत्य में प्रतीत स्व अत्यंत अभाव अधिकरण में सत्य में प्रतिमान अत्यंत अभाव अधिकरण में सत्य में प्रतिमान हो अत्यंत भाव अधिकरण सदृश से प्रतीयमान सत्य विषाण सत्य में प्रत्यय प्रत्यय से नहीं होता है। यद्यपि शब्द से ज्ञान होता है अत्यंत असत्य विज्ञान अर्थ शब्द करोति अत्यंत असत्य विज्ञान अर्थ शब्द करोति शब्द से अत्यंत असत्य अर्थ विषय का ज्ञान होता है। सत्य विषाण कहने पर शब्द से असत ज्ञान होता है। सत्य विषाण घट है क्या घट से भिन्न है। जो सत विषय में सुन करके जब उसका अर्थ कुछ ज्ञान नहीं होगा तो घट से भिन्न कैसे कहेंगे। असत अर्थ है भी शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प मानते योग में। तो कुमार लोग घट करते असत्य का ज्ञान होता है किंतु प्रत्यक्ष नहीं होता है। सत्य में प्रत्यक्ष नहीं होता है और असत्य में प्रत्ययमान नहीं। सत्य में प्रत्ययमान की विवक्षा करेंगे असत्य में नहीं जाएगा। न सत्ये के राहु एक आरुर अस देवी दिमाग श्रुति कहती। कुछ लोग कहते तब ह एक आहु आहु का करता है एके। एक शब्द का प्रथम भोषण है एके। एक शब्द का भोषण बनेगा एके आहु। आहु का बहुवचन है आहु गुरु धातु का एके आहु। एके एक का नित्य क्वेश्चन होगा। त्रिशब्द का प्रथम क्वेश्चन क्या बनेगा एक क्वेश्चन विवेचन नहीं बनता। द्विशब्द का एक क्वेश्चन बनेगा। एक शब्द का विवेचन बनेगा बहुवचन बनेगा। तो एक कैसे बनेगा एके आहु है मुख्य अन्य केवल अन्य अर्थ है। अन्य अर्थ में बहुवचन अन्य आहु एक तो अन्य आहु मुख्य अन्य केवल इस एक शब्द का अर्थ है। एक तो संख्या वाला हो नित्य एक भोजन होगा अन्य अर्थ को मुख्य अर्थ को तो एक ही बन जाएगा बहुवचन में अन्य आहु। कुछ लोग कहते हैं असद भी जमक आशीष पर असदी था तो असद आशीष कौन से ये प्रपंच के साथ आशीति का प्रयोग हुआ। असत आशीत असत आशीत तो असत सत्व प्रतीत है। असत का सत्य की प्रतीति होती असत आशीत तो सत्य प्रकार के सत्य प्रतिमान हो गया असत। तथा व्याप्ति रही परिहारा परिहार नहीं कर सकते इसे नवाच्य सदैव जमगे आशीत पहले का सदैव समय जमगे आशीत जो अर्थ है इत्यस्य अर्थस्य अभाव नया प्रतिपादित है। असदेव जमगर आशीति का क्या अर्थ है असत था ऐसा नहीं न सद आशित सदैव न असद आशित नहीं न सत आशित न सत आशित जो सद आशित का जो अर्थ उसका अभाव असदेव आशीति शब्द के वाक्य के द्वारा कहा जाता है। यहाँ जो असद में न सत असत नए समाप्त करके नहीं और के भिन्न पद सदैव सद आशीति असदेव जमागर आशीत में न को अलग कर अ को अलग कर दो क्या रहेगा सदैव जमागर आशीत। इस वाक्य के द्वारा जो अर्थ करते हैं उसके साथ अ को जोड़ दो न आशीत इधम अगे सदैव नासित असत में और एक भिन्न पदे समास नहीं अलग पदे यह अव्यय प्रतिशत वाचक मा नो न अ ये अलग अलग अव्यय है। सदैव इधम अग्रे आसित अवासित क्या था न आसित सदैव इधम अग्रे आसित वाक्य के द्वारा जो अर्थ कहा जाता है उसका अभाव नहीं के द्वारा कहा गया नासित सदेवी जमगर नासित। कुछ लोग कहते पहले सद नहीं था न तो असत असत कौन असत था ऐसा नहीं विरोधा असत सत्य कैसे होगा असत आशीति कैसे बनेगा असत के साथ आशीति काम में नहीं होगा। असदेवी जमागर से जमगर आशीति का सदेवी जमगर न आशित नहीं था अत नाती व्यक्ति इसलिए सत्य में प्रतिमान असत्य में नहीं होने से अतिव्याप्त नहीं है। सर्वं चान्यत् पूर्वोक्तमेव अनुसंधेयमिति उपरमेते बाकी पहले जैसे कहा है इस प्रकार समझ लेना। पूर्वोक्त द्वितीय लक्षण में आक्षेप समाधान के जैसे हो गया इस प्रकार समझ लेना। द्वितीय लक्षण क्या था प्रतिपन्न प्रतिपन्न अभी पंचम लक्षण है आनंद बोधा भट्टार न्याय दीपावली ग्रंथ में लक्षण किया सद विविधत्व व नित्यात्म विविध है भिन्न विविधत्म भिन्नत्म सद भिन्नत्म सद विलक्षणत्म मिथ्यात्म विलक्षण में नहीं है विलक्षणत्म विविधत्व भिन्नत्वम, भिन्नत्व का क्या थे भेद, भेद भेद विशिष्ट होता है भिन्न, भिन्नत्व का अर्थ हो जाएगा भेद सद्भेद। भेद का प्रत्यय क्या होगा, सत का भेद कर तो भेद का प्रत्यय सत, भेद के प्रत्यय का अवश्य सत्वम, जो सद विविधत्व मिथ्यात्व कहेंगे सद भिन्नत्व मिथ्यात्व, सत ब्रह्म उसे भिन्न जितने सब मिथ्या है, तो मिथ्यात्व जो सद भिन्नत्व सत्व क्या है, जो भेद का प्रतियोगिता अवश्य कर सत का भेद है भेद प्रतियोगी के साथ भेद प्रतियोगिता अवश्य सत्व भाग, सत्वम क्या है सत्वम च परमाणु सिद्धत्व, सत्व का तो परमाणु सिद्धत्व, क्योंकि सत्ता केवल विकल्प करके न्यायमूर्त का निखंडन किया था, यहाँ अर्थ कर देते सत्वम च परमाणु सिद्धत्व, प्रमाण के द्वारा सिद्ध है निश्चित, प्रमाण निश्चितम तो हल प्रमाणजन्य ज्ञान विषयत्म, सत्व का अर्थ हो गया प्रमाणजन्य ज्ञान विषयत्म, प्रमाणजन्य ज्ञान विषयत्म सत्व सत्व, प्रमाणजन्य ज्ञान विषयत्व क्या होगा, प्रमाण क्या है प्रमाणत्म से दोष असहकृत ज्ञानकरणत्म, प्रमाकरण तो प्रमाण है किंतु दोष असहकृत ज्ञानकरण, तो ज्ञानकरण दोष असहकृत, तत्वमसादी वाक्य जन्य ज्ञान होता है किसी वाक्य से तत्वमसी वाक्य से वो प्रमाण है दोष असहकृत ज्ञानकरणत्म, और बाकी जितने ज्ञान है सब में दोष अविद्या ही तो दोष है, अविद्या से अतिरिक्त पितादि दोष जिस प्रकार प्रातिभाषिक में है अन्य ज्ञान में सर्वत्र अविद्यादि दोष है, प्रमाणत्म से दोष असहकृत ज्ञानकरणत्म, ऐसे क्या सिद्ध हुआ स्वप्नादिवत, जैसे स्वप्न पदार्थ में स्वप्न दृश्य पदार्थ में निद्रा दोष है, दोष असहकृत ज्ञान कर्म जन्य आएगा स्वप्न दृश्य दर्शन में है आएगा, दोष असहकृत दोष असहकृत दोष है निद्रा है दोष, दोष असहकृत प्रमाण जन्य ज्ञान विशेषम स्वप्न दृश्य में नहीं आएगा, स्वप्नादिवत प्रमाण सिद्ध भिन्न तेन, स्वप्न दृश्य जिस प्रकार प्रमाण सिद्ध से भिन्न हुआ इसी प्रकार व्यावहारिक प्रपंच भी प्रमाण सिद्ध से भिन्न है, क्योंकि यहाँ दोष है अविद्या रूप दोष है, अविद्या रूप दोष असवा दोष असहकृत, दोष के बिना दोष असहकृत ज्ञान करण से नहीं है, प्रमाण जो चक्षुरादि प्रमाण है यहाँ दोष सहकृत है अविद्या ही दोष रूप से है, दोष विधि में अविद्या कारण है, मिथ्यात्म सिद्ध जिस प्रकार स्वप्न पदार्थ में प्रमाण सिद्ध भिन्नत्व मिथ्यात्व है, जागृत प्रपंच में भी प्रमाण सिद्ध भिन्नत्व मिथ्यात्म सिद्ध हो जाएगा, प्रमाण सिद्धत्व क्या है, प्रमाण सिद्धत्व का बाध्यत्व करेंगे अबाध्यत्व करेंगे तो मिथ्यात्व का बाध्यत्व हो जाएगा, मिथ्यात्व का बाध्यत्व करेंगे इसका निराकरण पहले हुआ था, मिथ्यात्व बाध्यत्व क्या है, जैसे आप कहते हो प्रपंच बौद्ध रूप से प्रपंच असत्य क्षणिक है, और हम कहते प्रपंच सत्य स्थायी नित्य है, बौद्ध को प्रपंच मिथ्या है असत्य क्षणिक है, उसका बाद हो जाता हमको प्रपंच नित्य है स्थिर है स्थायी है, तो बाध्य हो गया तो बौद्ध मत बाध्य हो गया, क्योंकि हमारा मत तो अबाध्य हो जाएगा, ये सब निराकरण हुआ था, इसलिए यहाँ प्रमाण सिद्धत्व का तो अबाध्य तो नहीं, अबाध्यत्व का व्याप्त है प्रमाण सिद्धत्व, जहाँ प्रमाण सिद्धत्व रहेगा वहाँ बाध्यत्व नहीं रहेगा अबाध्यत्व रहेगा, इसलिए यहाँ प्रमाण सिद्धत्व अबाध्यत्व घटित नहीं, अबाध्यत्व बाध्यत्व घटित से भिन्न है, अत्रापि असत्य निर्धर्म के ब्रह्मणि च अतिव्याप्ति बाधना है, यहाँ भी असत्य में अतिव्याप्ति क्योंकि सद भिन्नत्व, असत बंध्या पुत्र सत्य विषाण सत्य है सत्य भिन्न है, सद विविधत्व सत्य विषाण में बंध्या पुत्र में, और ब्रह्म सत्य सद विविध भिन्न है ब्रह्म सत्य, किंतु प्रमाणजन्य ज्ञान विशेषम ब्रह्म में है, प्रमाणजन्य ज्ञान विशेषम नहीं देगा तो ब्रह्म भी सद भिन्न होगी, प्रमाणजन्य ज्ञान विशेषम सत्व का अर्थ क्या, प्रमाण सिद्धत्व का तो प्रमाणजन्य ज्ञान विशेषम, ब्रह्म प्रमाण सिद्ध नहीं होने से तो स्वयं अतिव्याप्ति होगी, तो ब्रह्म में जो अतिव्याप्ति कही गई ये भामतिकार के मत के अनुसार, विवरणकार में मत में के अनुसार शुद्ध ब्रह्म में तत्वमचार्य वाक्यजन्य वृत्ति ज्ञान विषय तो है। तत्वमचार्य वाक्य से जो ब्रह्माकार वृत्ति होती है वृत्ति विषय को तत्वमचार्य वाक्य है दोष आशंकृत, महावाक्य जन्य ज्ञान विषय तो शुद्ध ब्रह्म में है, होने से तद भिन्नत्व नहीं है, ब्रह्म में अतिव्याप्ति नहीं है, क्योंकि प्रमाण प्रमाण सिद्धत्व ब्रह्म में है। तद भिन्न सद भिन्नत्व ब्रह्म में आएगा, सद भिन्नत्व आएगा असत्व आएगा, ब्रह्म प्रमाण सिद्ध है प्रमाण सिद्ध भिन्न है, प्रमाण सिद्ध है विवरण कार मत के अनुसार सप्तम से वाक्य जन्य जो ब्रह्माकार वृत्ति विषय तो शुद्ध में है। वाचस्पति कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति का विषय शुद्ध ब्रह्म नहीं होगा, क्योंकि जिस समय ब्रह्माकार वृत्ति होती है उस समय उपाधि कोई भी नहीं रही, किंतु अंतकरण तो है, अंतकरण उपाधि है तभी तो ब्रह्माकार वृत्ति बनी, उपाधि है तो उपहित तो ब्रह्म ही ब्रह्माकार वृत्ति का विषय होगा, शुद्ध नहीं है। अविद्या भी कहाँ है, अविद्या भी वाचस्पति नहीं मानते शुद्ध ब्रह्म में, तो अविद्या का विषय ब्रह्म है, आश्रय है जीव मानते हैं उपाधि का, अविद्या का जो आश्रय होगा वो शुद्ध कैसे होगा, जहाँ अविद्या है वो तो अविद्या का आश्रय, अविद्या का यदि आश्रय से शुद्ध कैसे होगा, शुद्ध ब्रह्म अविद्या का आश्रय नहीं है, जीव को अविद्या का आश्रय मानते हैं और ब्रह्म अविद्या का विषय होता है, तो अविद्या भी शुद्ध में नहीं है, अविद्या उपहित ब्रह्म में है, तो जिसमें अविद्या है तद ज्ञान ही तो उसका नाश करेगा, जिसके में अविद्या है उसमें विद्या होनी चाहिए, अविद्या उपहित में है तो उपहित में विद्या है, ब्रह्माकार वृत्ति का विषय उपहित ब्रह्म बनेगा शुद्ध नहीं बनेगा, तो प्रमाण शुद्धत्व आ जाएगा उपहित ब्रह्म में, उसे भिन्न शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म हो गया प्रमाण सिद्ध, प्रमाण सिद्ध से भिन्न हुआ किसके मत के अनुसार, वाचस्पति मित्र के मत के अनुसार शुद्ध ब्रह्म में प्रमाण सिद्ध भिन्न है, विवरण मत के अनुसार ब्रह्माकार वृत्ति विषय से शुद्ध ब्रह्म है प्रमाण सिद्धत्व है। प्रमाण सिद्धत्व का तो प्रमाणजन्य ज्ञान विशेष तत्वचारी प्रमाणजन्य ब्रह्माकार वृत्ति विषय से शुद्ध में है, उनके मत के अनुसार ब्रह्म में अतिव्याप्ति नहीं, तो वाचस्पति मत समय जो अतिव्याप्ति है उसको वारण करने के लिए ये विशेषण देना पड़ेगा सत्येन प्रत्ययमानत्वम विशेषण देना, सत्येन प्रत्ययमानत्वम का तो सत्व प्रकार का ज्ञान विशेषण ब्रह्म में सत्व प्रकार का ज्ञान विशेष है, ब्रह्म निष्प्रकार कर है या सब प्रकार के ज्ञान विशेष सत्व प्रकार है निष्प्रकार, सत्व प्रकार का ज्ञान विषय ब्रह्म में नहीं है, सत्य विषाण में सत्व प्रकार ज्ञान विषय है नहीं, नहीं होने से दोनों अतिव्याप्त नहीं है, तय सप्त प्रकार का प्रत्येक विषय तो अभाव तवे की असत ब्रह्म, असत में भी सप्त प्रकार के प्रत्येक विषय तो नहीं है, ब्रह्म में भी सप्त प्रकार के प्रत्येक विषय तो नहीं होने से अतिव्याप्त नहीं है। जा रहा था सप्त प्रकार का प्रत्येक विषय तो कौन से लक्षण नहीं जाएगा, सत्व विषयों में सत्व प्रकार के प्रत्येक विषय तो नास्ति, इसे ब्रह्म में भी दोनों में अतिव्याप्ति ज्ञान हो गया। अतएव अतएव का क्या अर्थ है, प्रमाण सिद्धत्व को जो अर्थ है सत्व का अर्थ क्या क्या, सत्व का अर्थ क्या प्रमाण सिद्धत्व, प्रमाण सिद्धत्व का तो प्रमाण जन ज्ञान विशेषण, ऐसा अर्थ करने से जो न्यायमूर्ति का कुछ विकल्प कर खंडन किया था उसको निरस्त हो जाएगा, और जो विकल्प का हम नहीं मानते हम तो प्रमाण सत्व का तो प्रमाण सिद्धत्व प्रमाणजन्य ज्ञान विषय तो मानते हैं, अतएव सद विविधत्व चेत्र सत्व क्या है न्यायमूर्ति का अनुसार सत्ता जाति अधिकरण तो वह सत्व सत्य जिसमें सत्ता जहाँ है उसको सत्व कहते हैं, सत्ता जाति का अधिकरण द्रव्य गुण कर्म वो सत्य उसमें सत्व रहेगा, तो सत्व का तो सत्ता जाति अधिकरण तो मानते प्रथम विकल्प, द्वितीय सत्य का तो अबाध्य सप्तम का अबाध्यतम, तृतीय विकल्प है ब्रह्म रूपत्म सप्तम, तीन विकल्प क्या तेल में सत्ता जाति अधिकरण तो मानेंगे तो आप तो मानते हो सत्ता जाति अधिकरण को प्रपंच मानते हो आद्य घटादो आविद्यक जाते आद्यपम असंभव प्रपंच में सत्ता जाति अधिकरण तो मानते हो आविद्या को कहते हो कि सत्ता जाति तो आविद्या का ही मानते पारमार्थी के तो सत्ता जाति नहीं मानते हो आविद्या का सत्ता जाति अधिकरण तो हटा देने है जहाँ सत्ता जाति अधिकरण तो हो गया वहाँ सत्तर हो गया और सद्विविध तत्व उसमें आएगा सद्विविध तत्व नहीं है तो मिथ्या तो नहीं होगा इधर मिथ्या तो कैसे आएगा तो असंभव होगा अद्वितीय यदि कहेंगे अबाध्यत्व तो अबाध्यत्व के द्वितीय बाध्यत्व रूप मिथ्या तो परिवर्तन अबाध्यत्व सत्य है तो सद्विभिन्नत्व क्या होगा बाध्यत्व अबाध्यत्व सत्व और सद्विविध भिन्नत्व बाध्यत्व तो बाध्यत्व मिथ्या तो होगा अबाध्यत्व मिथ्या तो होगा उसका निराश खड़े कर दिया है बाध्य तो कहें तो उत्तर ज्ञान से पूर्व ज्ञान का बात हो जाता है तो उत्तर ज्ञान कौन सा है बौद्ध मत का बौद्ध का देश अक्षणिक है अनित्य है और मिथ्या किंतु ज्ञान होता है सब नित्य है स्थायी है सत्य है इस ज्ञान से बौद्ध मत का खंडन में बाधित हो जाएगा तो उत्तर ज्ञान सत्य हो जाएगा बाध्य अबाध्य हो जाएगा ये आपत्ति है और यदि कहें ब्रह्म रूप तो सत्य है अर्थात सदविविध तत्व का तो ब्रह्म भी न तो ब्रह्म भी न तो प्रपंच तो हम मानते हैं सत्य प्रपंच ब्रह्म से भी नहीं तो आप अनुमान कर क्या सिद्ध करोगे कहोगे प्रपंच मिथ्या मिथ्या क्या है कि मिथ्या कहते हैं ब्रह्म भी न तो प्रपंच पक्ष में आप ब्रह्म भी न तो सिद्ध करोगे तो हमको से मानते हैं ब्रह्म भी न तो सिद्ध ही सिद्ध साधन ब्रह्म भिन्नतमान से मिथ्या से सिद्ध हो जाएगा तार्किक लोग आकाश से भिन्न आत्मा से भिन्न आकाश मानते हैं नहीं तार्किक लोग आत्मा से भिन्न आकाश मानेंगे आकाश को मिथ्या मानते हैं आत्मा को मिथ्या मानते हैं कोई मिथ्या नहीं इसी साधन ब्रह्म भिन्न तो कहो तो ब्रह्म भिन्न तो मानते प्रपंच इसलिए कही तीनों निरस्त हो गया अनर्थिक को महादेव सत्व का तीनों विकल्प जो किया पहला विकल्प है सत्ता जाति अधिकरण दूसरा है अबाध्यत्म तृतीय हो गया ब्रह्म भी मतम इनमें से किसको मानना सिद्धांत है किसी को नहीं मानना और सत्व किम प्रमाण सिद्धत्म प्रमाणजन्य ज्ञान विशेषण दो साक्ष प्रमाणजन्य ज्ञान विशेष माना सदसत विलक्षण पक्ष अत्र चलिए सदसत विलक्षण पक्ष में जो युक्ति कही हाँ पूर्व पीछे ने कहा सदसत विलक्षण की मिथ्या तो कहेंगे तो प्रपंच में सब विलक्षण तो सिद्ध है अज्ञात सिद्ध साधन हो जाए प्रपंच में सब भिन्न तो सिद्ध है ना नहीं अब सदसत विलक्षण तो सिद्ध कर तो सब भिन्न तो सिद्ध है तो अंत सिद्ध साधन हो जाएगा तो उसने कहा मिलित साध्य है सद विलक्षण तो सिद्ध होने से सिद्ध साधन नहीं है उभय विवक्षित है उभय व्यवस्थे के लिए वहाँ दृष्टांत दिया था गुणियाधिकम भिन्ना भिन्नम समानाधिक तत्व इसे पहले आया था पहले आया था गुणाधिकम गुणियाधिना भिन्ना भिन्नम समानाधिक तत्व ये प्रयोग करते हैं तो गुण गुणी गुण में गुण से भिन्न प्रसिद्ध है इतने मात्र से भिन्ना भिन्न सिद्ध नहीं होता है सिद्ध साधन नहीं होता है एक अंश सिद्ध होने पर भी उभय सिद्ध नहीं होते सिद्ध साधन नहीं है इस पर पहले कहा था अवशिष्टम से दृष्टान्त सिद्ध वक्षाना दृष्टान्त सुक्ति रजते है उसकी सिद्धि करनी है वह हेतु उसमें दृश्यते है और मिथ्या तो सिद्ध होगा आगे कहेंगे ये अनुमान चल रहा है क्रम से बताएंगे तो दृष्टान्त सिद्धि में अवशिष्ट आगे कहेंगे सुक्ति रजते कैसे मिथ्या है सदभिन्न से मिथ्या तो रक्षण उसमें है ये आगे कहेंगे पांच हो गया पंच मिथ्यात्व निर्वचन अभी जो प्रपंच में प्रपंच मिथ्या दृश्यता जड़ता परिचिनता का अनुमान किया साध्य क्या है साध्य जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व मिथ्या है या सत्य है ये प्रश्न है नन उक्त मिथ्यात्व से मिथ्यात्व जो प्रपंच है मिथ्यात्व सिद्ध होगा वो भी दृश्य या नहीं प्रपंच से मिथ्यात्म दृश्यत्व जैसे ज्ञान विषय तो प्रपंच में जो मिथ्या तो भी विषय है या नहीं, ज्ञान विषय है तो भी मिथ्या हो जाएगी। प्रपंच निश्चय मिथ्यात्व से मिथ्यात्व, प्रपंच जो मिथ्या तो आपका साध्य होगा वो झूठा है, तो प्रपंच क्या होगा, सत्य होगा। मिथ्यात्व से मिथ्यात्व प्रपंच सत्यता बता, मिथ्यात्व मिथ्या होगी तो प्रपंच सत्य हो गया, क्योंकि दोनों तो सत्य नहीं होते तो मिथ्यात्व भी सत्य हो गया, प्रपंच मिथ्यात्व भी मिथ्या हो गया तो प्रपंच सत्य होना चाहिए, मिथ्या नहीं। एक धर्मी प्रसत हो विरुद्ध धर्म हो, एक मिथ्यात्व अपर सत्यत्व निर्माता। हम कहते प्रपंच में सत्यत्व आत्व तो प्रपंच में मिथ्यात्व, एक धर्मी प्रपंच में दो प्राप्त हो गए, क्या क्या सत्यत्व मिथ्यात्व दोनों प्राप्त हो गए, दोनों परस्पर विरुद्ध है या नहीं, परस्पर विरुद्ध विरुद्ध धर्म हो, एक प्रपंच रूप धर्म में विरुद्ध धर्म दो प्राप्त हो गए। हम कहते सत्यत्व आत्मत्व मिथ्यात्व, दो धर्म से एक यदि मिथ्या हो गया दूसरा, दो विरोधी पदार्थ एक स्थान में दो विरोधी पदार्थ में एक यदि मिथ्या हो गया दूसरा सत्य, अब दोनों यदि सत्य होंगे तो असंभव हो जाएगा। एक ही धर्म में दो विरोधी कैसे हो रहेंगे, विरोधी रहेंगे तो एक उसका विरोध करेगा, किंतु एक दोनों विरोधी में से एक यदि मिथ्या हो गया दूसरा निरंकुश तो हो गया सत्य हो जाएगी, अपर सत्य तो नहीं माना। एक मिथ्या मिथ्यात्व का मिथ्यात्व यदि मिथ्या हो गया तो फिर क्या सत्य होगा, सत्यत्व बात हो जाएगा। अच्छा मिथ्यात्व को सत्य मानो, मिथ्यात्व मिथ्यात्व यदि सत्य होगा, मिथ्यात्व में दृश्यत्व रहने पर भी दृश्यत्व हेतु मिथ्यात्व को मिथ्या बना सका, प्रपंच में जो मिथ्यात्व यदि सत्य मानोगे, मिथ्या मानेंगे तो प्रपंच सत्य हो जाएगा। प्रपंच में जो मिथ्या तो उसको यदि मिथ्या कहोगे नहीं सत्य सत्य कहोगे, मिथ्या कम से तो प्रपंच सत्य हो गया, प्रपंच में जो मिथ्या तो उसको सत्य मानेगी, मिथ्या तो यदि सत्य हो गया मिथ्या तो प्रपंच में साध्य हो गया मिथ्या तो उसमें दृश्यत्व हेतु रहेगा, दृश्यत्व हेतु प्रपंच अनिष्ठ मिथ्यात्व में मिथ्यात्व सिद्ध कर पाएगा, मिथ्यात्व में जैसे मिथ्यात्व सिद्ध नहीं कर पाता है दृश्यत्व हेतु, इसी प्रकार प्रपंच में भी मिथ्यात्व सिद्ध नहीं करेगा, दृश्यत्व हेतु प्रपंच निष्ठ मिथ्यात्व में मिथ्यात्व सिद्ध करेगा, मिथ्यात्व को सत्य मानते हो, जैसे मिथ्यात्व सत्य हो गया ऐसे प्रपंच में भी मिथ्यात्व सिद्ध नहीं करेगा दृश्यत्व हेतु, क्योंकि व्यभिचार हो गया, यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम ये व्याप्ति बनेगी, मिथ्यात्व में दृश्यत्व रहा किंतु मिथ्यात्व नहीं रहा सत्यत्व मानते हो, तो मिथ्या प्रपंच निष्ठ मिथ्यात्व में दृश्यत्व रहने पर भी उसे मिथ्यात्व नहीं रहने से व्यभिचार हो गया, अब व्यभिचार होने से प्रपंच में भी दृश्यत्व रहने पर भी मिथ्यात्व नहीं रहेगा, व्यभिचार हो गया। मिथ्यात्व सत्य तद्वदेव तद्वत का था मिथ्यात्व देव, मिथ्यात्व जैसे सिद्ध नहीं हुआ प्रपंच में इस प्रकार प्रपंच सत्यता पति प्रपंच भी प्रपंच मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हुआ, मिथ्यात्व जैसे सत्य हो गया प्रपंच भी सत्य हो जाएगा, मिथ्यात्व में दृश्यत्व हेतु रहने पर भी मिथ्यात्व सत्य हुआ तो प्रपंच में दृश्यत्व हेतु रहने पर भी प्रपंच सत्य हो जाएगा, और यदि दोनों प्रपंच को मिथ्या मानो मिथ्यात्व को मिथ्या मानो तो क्या हो प्रपंच सत्य हो अद्वैत सिद्ध होगा ब्रह्म। अच्छा प्रपंच को यदि मिथ्यात्व को यदि सत्य मानो तो अद्वैत सिद्ध होगा ब्रह्म, दोनों तरह तो अद्वैत द्वैत था भी अद्वैत व्याघात, प्रपंच को मिथ्या मानेंगे तो अद्वैत व्याघात है, एक ब्रह्म है और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है हाँ प्रपंच, प्रपंच में मिथ्यात्व तो है और मिथ्यात्व तो यदि मिथ्या हो गया तो अद्वैत व्याघात कैसे होगा, एक ब्रह्म है और दूसरा प्रपंच है। अच्छा मिथ्यात्व यदि सत्य हो गया तो अद्वैत व्याघात कैसे होगा, एक तो ब्रह्म ही है अद्वैत और दूसरा क्या है दो शब्द क्या है? नहीं देखो फिर प्रश्न सुनो। पहला पक्ष था प्रपंच में जो मिथ्यात्व है वह यदि मिथ्या है तो अद्वैत व्याघात होगा। किस व्याघात होगा? कि ब्रह्म और दूसरा कौन है? ठीक है, प्रपंच को यदि मिथ्यात्व को यदि सत्य मानेगी तो अद्वैत व्याघात कैसे होगा? एक तो ब्रह्म है और दूसरा कौन है? दूसरा कौन रहा? मिथ्यात्व प्रपंच नहीं, दूसरे पक्ष में मिथ्या तो सत्य हो गया। प्रपंच में मिथ्या तो यदि सत्य होगा तो प्रपंच सत्य होगा क्या? अद्वितीय ब्रह्म एक है और दूसरा कौन रहा? मिथ्यात्व। हाँ मिथ्या तो सत्य हो गया ना, मिथ्या तो एक हो गया है कि ब्रह्म एक मिथ्या तो अद्वित होगा। वो भयचार्य अद्वित व्याघात, दोनों पक्ष में अद्वित व्याघात होगा, दोनों पक्ष में अद्वित व्याघात होगा प्रतिपादन कर सकते हो। द्वितीय पक्ष में अद्वित व्याघात कैसे होगा? मिथ्या तो सत्य हो गया, अद्वित व्याघात क्यों हुआ? एक ब्रह्म सत्य अद्वैता क्या सत्य, मिथ्या तो सत्य हो गया, दो सत्य हो जाए तो अद्वित व्याघात। सिद्धांत उत्तर देता है मिथ्यात्व मिथ्यात्वे भी प्रपंच सत्यत्व अनुपपत्ते। मिथ्यात्व में मिथ्यात्व रहेगा, प्रपंच में मिथ्यात्व दृश्यत्व, मिथ्यात्व में भी मिथ्यात्व दृश्यत्व। इस प्रकार प्रपंच मिथ्या दृश्यत्व, इसी प्रकार प्रपंच दृश्य मिथ्यात्व मिथ्या दृश्यत्व। मिथ्यात्व में मिथ्यात्व रहेगा तो मिथ्या तो यदि मिथ्या हो गया तो प्रपंच सत्य हो जाए, यानी सत्य नहीं होगा। देखो तत्र ही विरुद्ध धर्म एक मिथ्यात्व अपर सत्य, दो धर्म में विरुद्ध धर्म में पूर्व पिछले ने कहा प्रपंच में सत्य तो मिथ्या तो दो धर्म प्राप्त थे, एक धर्म में दोनों प्राप्त हुए। क्या क्या? सत्यत्व मिथ्यात्व, एक मिथ्या तो यदि मिथ्या हो गया दूसरा सत्य हो जाएगा, सत्य तो कारण वास्तव हो जाएगा। सिद्धांत कहता है विरुद्ध धर्म में एक मिथ्या होने पर अपर सत्य होगा। कहा यत्र मिथ्यात्व अवच्छेदकम उभय बुद्धि न भवे, यथा परस्पर विरह रूपयो रजतत्व तद अभाव सुक्तो। सुक्ति में रजतत्व और रजतत्व का अभाव, शक्ति में रजतत्व प्राप्त हुआ भ्रम काल में, रजतत्व में ज्ञान हुआ और बाद होने पर क्या होगा? रजतत्व का अभाव। रजतत्व रजतत्व का अभाव दोनों विरुद्ध है, जहाँ रजतत्व रहेगा वह रजतत्व अभाव नहीं, रजतत्व का अभाव है तो रजतत्व नहीं, दोनों विरुद्ध हो गया। अच्छा दोनों से विरुद्ध हो गया, परस्पर विरह रूप हो गया ना, नहीं रजतत्व रजतत्व अभाव परस्पर विरह रूप हुआ। वहाँ अभी वहाँ दोनों का निषेध करेंगे, निषेधता आवच्छेद का भेद है। निषेधता आवच्छेद कैसे? रजतत्व का निषेध करेंगे, किसका निषेध? रजतत्व का निषेध करेंगे तो निषेध होगा रजतत्व में, रजतत्व में रहेगी निषेधता। किसने निषेधता? रजतत्व में क्या रहेगी निषेधता का अवश्य क्या होगा? रजतत्व या रजत्व? रजतत्व निषेध है रजत, रजतत्व रजतत्व का निषेध करेंगे तो निषेध हो गया रजतत्व। निषेधता ही रजतत्व में तो निषेधता का अवश्य है निषेधत्व रजतत्व। रजतत्व अभाव का निषेध करेंगे, किसका निषेध करेंगे? रजतत्व का अभाव तो निषेध क्या होगा? रजतत्व अभाव जिसका निषेध करें वो निषेध होगा, किसका निषेध क्या? रजतत्व अभाव है। ठीक है निषेधता अवश्य क्या होगा? हाँ रजतत्व अभाव, रजतत्व अभाव का निषेध किया, निषेधता है रजतत्व अभाव में आएगा, निषेधता का आवश्यक रजतत्व अभावत्व। निषेधता आवश्यक दोनों में एक हुआ? एक में तो रजतत्व अभाव तो एक में रजतत्व भिन्न हो गया, इसलिए वहाँ एक सत्य होने पर दूसरा मिथ्या, एक मिथ्या तो दूसरा सत्य हो जाएगा। किंतु प्रपंच का निषेध करेंगे, निषेधता आवश्यक निषेध क्या है, दृश्यत्व निषेध होता है, निषेधता आवश्यक तो दृश्यत्व, मिथ्यात्व का निषेध करेंगे तो निषेधता आवश्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व नहीं दृश्यत्व। प्रपंच का निषेध करेंगे केन रूपेण दृश्यत्व, निषेधता आवश्यक दृश्यत्व, मिथ्यात्व का निषेध करेंगे केन रूपेण दृश्यत्व, निषेधता आवश्यक देखो दोनों में दृश्यत्व एक रहा, दृश्यत्व के द्वारा दोनों का निषेध हुआ, किंतु रजतत्व का निषेध है रजतत्व अभाव का निषेध एक हेतु के द्वारा हुआ नहीं, अलग अलग हो जाता है। देखो यत्र मिथ्यात्व अवच्छेदकम उभयभूति न भवे, मिथ्यात्व का अवच्छेदक दृश्यत्व आदि प्रपंच में है या मिथ्यात्व में है दोनों में है, उभयभूति उभयभूति न भवित नहीं, यथा परस्पर विरह रूपये रजतत्व तद अभाव, रजतत्व और रजतत्व का अभाव ये परस्पर अभाव रूप है, श्रुति में निषेध किया। अथवा यथा वा परस्पर विरह व्यापक हो रजत भिन्नत्व रजतत्व हो, देखो एक रजत भिन्नत्व और एक रजतत्व, ये होते परस्पर विरह का व्यापक। यत्र रजत भिन्नत्व नास्ति, क्या कहा रजत भिन्नत्व नास्ति कहाँ, वहाँ रजतत्व रहेगा, जहाँ रजतत्व नास्ति तथा रजत भिन्नत्व रही, तो परस्पर विरह का व्यापक हो गया रजतत्व, रजत भिन्नत्व अभाव का व्यापक रजतत्व, रजतत्व अभाव का व्यापक रजत भिन्नत्व, परस्पर विरह व्यापक हो गया, परस्पर विरह व्यापक हो तत्रैव सुख दोनों सुख में प्राप्त है, तो एक सत्य हो तो एक मिथ्या तो दूसरे सत्य हो जाएगा। सत्य निषेधता आवश्यक भेद नियम आता, निषेधता आवश्यक भेद है, रजत भिन्नत्व का निषेध करेंगे तो रजत भिन्नत्व, रजतत्व का निषेध करें तो रजतत्व, प्रकृति तो निषेधता आवश्यक हम एकमेव दृश्यत्व आदि, प्रपंच का निषेध करेंगे निषेध होगा प्रपंच, प्रपंच में निषेधता ही निषेधता का आवश्यक दृश्यत्व हो जाएगा, और प्रपंच में जो मिथ्या तो उसका निषेध करेंगे निषेध होगा मिथ्यात्व, उसमें निषेधता है कि निषेधता का आवश्यक मिथ्यात्व दृश्यत्व, दृश्यत्व परिचय से जरूरत आदि, यथा गोत्व सत्व लिखित यत्र गोत्व नास्ति तत्र असत्व अस्ति है, गजा में गोत्व नास्ति असत्व रहेगा, यत्र असत्व नास्ति तत्र गोत्व अस्ति है, दोनों का कैसे संबंध है, दोनों का परस्पर विरोध है, गोत्व नहीं तो असत्व रहेगा, असत्व नहीं तो गोत्व रहेगा, ऐसा है परस्पर विरोध रूप होगा, परस्पर विरोध रूप होगा तो क्या होगा, यत्र गोत्व नास्ति तत्र असत्व, परस्पर विरोध रूप नहीं है, गज में गोत्व का अभाव है असत्व का भी अभाव है, दोनों परस्पर विरोध नहीं, एक का अभाव होगा तो दूसरा रहेगा तो नहीं हुआ, जहाँ गोत्व अभाव गोत्व तत्र असत अभाव, यत्र गोत्व तत्र असत अभाव, यत्र असत्व तत्र गोत्व अभाव, ये नहीं गोत्व है तो असत्य का अभाव है, असत्य है तो गोत्व का अभाव है, दोनों गोत्व रहेगा तो असत्य का अभाव, असत्य रहेगा तो गोत्व का अभाव रहेगा, हाँ इसलिए हो गया परस्पर विरह रूप नहीं हुआ, अब परस्पर जैसे पहले बात है विरह व्यापक से भी नहीं हुआ, गोत्व का अभाव रहेगा तो असत्य रहेगा, असत्य का अभाव रहे तो गोत्व रहेगा, ऐसा हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं उनसे इतिहास क्या हुआ, अर्थात गोत्व असत्य एक गज नीचे से एक गज में गोत्व का निषेध होगा असत्य का निषेध होगा दोनों का निषेध हो गया, तो गजत्व अत्यंत अभाव व्याप्त, अच्छा देखो गज में गोत्व का निषेध हुआ असत्व का निषेध हुआ दोनों का निषेध हुआ, यत्र गोत्वं तत्र गजत्वाभाव रहेगा, यत्र अश्वत्वं तत्र गजत्वाभाव रहेगा। तो व्याप्य कौन हुआ, गजत्व अत्यंत भाव का व्याप्य कौन हुआ, गोत्व भी हुआ। तो गजत्व अत्यंत भाव का व्याप्य तो किसमें आएगा, अश्वत्व में और गोत्व में। तो निषेधता आवश्यक है, जहाँ गज में गोत्व का भी निषेध किया अश्वत्व का भी निषेध किया, निषेध हो गए गोत्व और असत्व दोनों में निषेधता है। निषेधता का आवश्यक एक धर्म बताओ क्या होगा, देखो सुनो, गज में गोत्व नहीं है अश्वत्व भी नहीं, गोत्व का भी निषेध होगा अश्वत्व का भी निषेध होगा, कहाँ गज में निषेधता गोत्व में और अश्वत्व में है। और निषेधता का आवश्यक क्या होगा, देखो गोत्व जहाँ रहेगा वहाँ गजत्व का अभाव रहेगा, गोत्व रहेगा तो अश्वत्व रहेगा तो गोत्व और गजत्व भाव का व्याप्य है, गोत्व गजत्व भाव का व्याप्य है, अश्वत्व गजत्व भाव का व्याप्य है। तो गजत्व भाव अत्यंत भाव का व्याप्य तो कितना आएगा, गोत्व असत्व में क्या आया, गजत्व अत्यंत भाव व्याप्य तुम कहाँ रहेगा। तो गोत्व असत्व दोनों का निषेध करेंगे तो निषेधता का आवश्यक होगा गजत्व अत्यंत भाव व्याप्य तुम क्या होगा, गजत्व अत्यंत व्याप्यत्म, गजत्व अत्यंत व्याप्यत्म गोत्व में है क्या, अश्वत्व में है। गोत्व अश्वत्व दोनों का निषेध करेंगे, दोनों में निषेधता है, निषेधता कहाँ का, गोत्व में अश्वत्व में। निषेधता का आवश्यक है कि धर्म गजत्व अत्यंत व्याप्यत्म, गजत्व अत्यंत व्याप्यत्वाद गज में दोनों का निषेध हो जाएगा, गज में गजत्व का अत्यंत भाव रहेगा क्या, व्यापक है गजत्व अत्यंत भाव, व्यापक जहाँ नहीं रहेगा हम व्याप्य रहेगा, व्यापक क्या है गजत्व अत्यंत भाव, व्यापक है व्याप्य क्या है, गोत्व व्याप्य असत्व व्याप्य दोनों नहीं। हाँ तो गज में गजत्व का अत्यंत भाव रहेगा, व्यापक नहीं रहा, व्यापक नहीं रहेगा तो व्याप्य भी नहीं रहेगा, गोत्व भी नहीं रहेगा, असत्य भी नहीं रहेगा। तो गोत्व असत्य दोनों का निषेध किया गज में, निषेधता ही गोत्व में और अश्वत्व में, निषेधता का आवश्यक हुआ गजत्व अत्यंत भाव व्याप्य कम, दोनों में निषेधता आवश्यक है क्या, भिन्न भिन्न है, एक में यदि हुआ एक में है ना निषेधता आवश्यक, दोनों एक में है ना, नहीं देखो प्रकृति तो निषेधता आवश्यक में गोत्व अस्तत्व एक गजे निषेधे, निषेधता आवश्यक क्या है गजत्व अत्यंत व्याप्यत्म, निषेधता आवश्यक ये एक में अस्तत्व में है गोत्व में, उभय तुल्यम दोनों में बराबर है, दोनों बराबर है। तो गजे में गोत्व का निषेध करेंगे तो अस्तत्व का अस्तत्व की प्राप्ति है, अस्तत्व का निषेध करेंगे तो गोत्व की प्राप्ति है, क्योंकि दोनों का निषेधता आवश्यक एक हुआ, एक होने के कारण नैकत्र निषेध अन्य सत्वम, एक का निषेध करेंगे तो अन्य का सत्व प्राप्त होता है। जिस प्रकार गज में गोत्व का भी निषेध हुआ असत्य का निषेध हुआ, परस्पर एक निषेध करेंगे तो अन्य सत्व नहीं हुआ, गोत्व का निषेध करेंगे तो असत्व, असत्य निषेध करेंगे गोत्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गज में दोनों का निषेध होता है और निषेधता आवश्यक एक है गजत्व अत्यंत भाव व्याप्यत्व। ठीक इसी प्रकार प्रपंच में भी निषेधता है, मिथ्यात्व भी निषेधता है, निषेधता का आवश्यक दोनों में क्या है दृश्यत्व रूप एक है, निषेधता आवश्यक एक होने से वहाँ एक का निषेध करेंगे तो अपर सत्य हो जाएगा, मिथ्यात्व का निषेध करेंगे तो प्रपंच सत्य हो जाएगा, नहीं मिथ्यात्व प्रपंच दोनों ही मिथ्या है दृश्यत्व, दृश्यत्व हेतु के द्वारा जिस हेतु के द्वारा दृश्यत्व मिथ्यात्व में मिथ्यात्व मिथ्यात्व भी मिथ्या उस हेतु के द्वारा प्रपंच ही मिथ्या है, दृश्यत्वात् मिथ्यात्व मिथ्या, दृश्यत्व प्रपंच भी मिथ्या, एक ही निषेध आवश्यक दृश्यत्व प्रपंच में भी है और मिथ्यात्व में भी है। उभयभूत हो गई, उभयभूत होने से वहाँ उभयभूत होने से एक का निषेध करेंगे तो अपर तत्व नहीं है, एक का दोनों का निषेध हो जाएगा। जैसे गजे में अस्वत्व और गोत्व दोनों का निषेध हो जाता है क्योंकि वहाँ निषेधता आवश्यक दोनों में एक है। और रजतत्व रजतत्व अभाव निषेधता आवश्यक एक है, भिन्न भिन्न है। सत्यत्व और मिथ्यात्व ये परस्पर विरह रूप है क्या? नहीं, सत्यत्व और मिथ्यात्व परस्पर विरह रूप नहीं है। परस्पर विरह रूप है, सत्यत्व का अभाव है सत्विकाण में नहीं, सत्यग्रहण स्थान में सत्यत्व का अभाव है वहाँ मिथ्यात्व है, तो परस्पर विरह रूप होगा। मिथ्यात्व का अभाव है सत्विषाण में है, मिथ्यात्व का अभाव है सत्विषाण में वहाँ सत्यत्व है, तो सत्यत्व मिथ्यात्व दोनों परस्पर विरह रूप होगा। विरह रूप क्या होगा? मिथ्यात्व नहीं तो सत्यत्व है, सत्यत्व नहीं तो मिथ्यात्व है। सत्विषाण में सत्यत्व है क्या? मिथ्यात्व है, इसी वजह से परस्पर विरह रूप नहीं हुआ। नहीं होने से दोनों में परस्पर विरह रूपत्व नहीं, और परस्पर विरह व्यापक भी नहीं। ये पहला है तो फिर बताएंगे। ओ